Radio 1. Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws en Co. Bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol laten hun personeel te zwaar werk uitvoeren. Ben Meinertsma van de onderzoeksredactie dook in de wereld achter de luchthaven en hoorde verhalen van medewerkers die te kampen hebben met gezondheidsklachten door het werk. Straks vertelt hij meer. Nu eerst het NOS Journaal met Levi van Eck. Gemeenten, scholen en waterschappen hoeven toch niet per 1 oktober hun gascontract met het Russische gasbedrijf Sefi te beëindigen en een nieuw contract af te sluiten. Zo'n 120 gemeenten dreigden in grote problemen te komen, zegt minister Jette voor Klimaat en Energie. Op dit moment zijn er dus zoveel aanbestedende diensten die er door de echt ontzettend hoge prijzen die we de afgelopen weken op de energiemarkt hebben gezien gewoon echt niet in slagen om nieuwe contracten af te sluiten. En daarom nu in één keer tot 1 januari een ontheffing voor al die aanbestedende diensten. Een meerderheid van de Tweede Kamer vreest voor een averechts effect als de gascontracten met Sefi worden opgezegd. Er moet dan opnieuw gas worden ingekocht op de Europese markt en Russisch gas maakt nog steeds deel uit van de gasmix die daar te koop is. Door de veel hogere prijzen zou dat Rusland flink extra inkomsten opleveren. De minimale schadevergoeding voor bevingsschade in Groningen wordt €5.000. Ook lagere, al uitgekeerde schadevergoedingen worden aangevuld tot dat bedrag. Op die manier wordt de minimale schadevergoeding voor iedereen gelijk. Met de nieuwe regeling wil het instituut Mijnbouwschade Groningen de ongelijkheid verkleinen. Zo'n 40.000 huishoudens komen in aanmerking voor een extra vergoeding die bedoeld is voor kleine schades. De compensatie kan vanaf volgend jaar worden uitbetaald. Premier Rutte wil niet garanderen dat de brief die boeren perspectief moet bieden eind september klaar is. Het stuk moet zo snel mogelijk na het eindrapport van stikstofbemiddelaar Remkes komen. Dat wordt in de tweede helft van september verwacht. Een man van 36 uit Veghel moet 7 jaar de cel in voor witwassen. Samen met anderen verstopte hij €12,5 miljoen aan contant geld in een appartement in Eindhoven. De rechter noemde het huis het pakhuis van oom Dagobert. Het zou gaan om de grootste opslagplaats van misdaadgeld die ooit in Nederland is gevonden. Ouders zijn sceptisch over de nieuwe plannen van minister Van Gennep. Zij wil kinderopvang op rustige dagen goedkoper maken om de drukte beter te spreiden. Verder wil ze dat mensen zonder diploma in de kinderopvang aan de slag kunnen. De branchevereniging ziet meer in het verkorten van de opvangdagen. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel en TBS tegen de man die een motoragent doodreed in Rotterdam. Dat gebeurde vorig jaar juli toen vrachtwagenchauffeur Willem M. een stopteken negeerde en de agent aanreed. Die werd vervolgens honderden meters meegesleurd. Volgens het OM heeft M. de motoragent bewust en opzettelijk aangereden. De familie van de agent maakte in de rechtbank gebruik van hun spreekrecht. Zijn moeder sprak van een aanslag op de politie die haar zoon niet heeft overleefd. Hij heeft niet geremd. Sterker, hij is blijven rijden. Onaanvaardbaar hoeveel levens er door jouw misdaad zijn verwoest. Ik hoop dat het recht zal zegevieren en dat jij de vrachtwagen, het moordwapen, nooit en ook nooit meer terugkrijgt. Het OM wil ook dat hij 10 jaar niet mag rijden en een beroepsverbod van 5 jaar krijgt. Vakbond FNV gaat onderzoeken of het mogelijk is om namens bagage- en vrachtmedewerkers op Schiphol naar de rechter te stappen. Die stap volgt op onderzoek van de NOS en Nieuwsuur, waaruit blijkt dat veel medewerkers last hebben van lichamelijke problemen na jarenlang zwaar sjouwwerk. Het werk gebeurt voor een groot deel zonder hulpmiddelen, wat de arbeidsinspectie al in 2009 verbood. De FNV start een online meldpunt en roept bagagemedewerkers op om hun lichamelijke problemen daar te melden. Het weer de komende uren vanuit het zuiden steeds meer bewolking. Het blijft nog ruim boven de 25 graden. Vanavond regen- en onweersbuien, eerst in het zuiden. 'S Nachts gaat het overal regenen. Morgen breekt de zon weer door en is het 22 tot 27 graden. Wij gaan naar de verkeersinformatie met Helene Geest. Er staat alweer 380 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland, maar ook in Gelderland is het bijzonder druk. Ik begin op de A15 in Zuid-Holland dus, van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Hardingsveld Giessendam. Daar is de vertraging nu ruim 3 kwartier door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar inmiddels vrij. In Gelderland vooral veel vertraging op de A28 bij Nijkerk. Er zijn daar technische problemen met de matrixborden boven de weg. De rechte rijstrook die blijft daardoor dicht. Vanaf Maren is de vertraging nu 50 minuten. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort is de vertraging ook 50 minuten. Het komt door een vrachtwagen met pech en daardoor is daar de linkerrijstrook dicht. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 Middellandse zeecruise op basis van vol pensioen en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Ondernemers, opgelet. Laat je bedrijf niet langer lijden onder extreem hoge energiekosten. Firefly verlicht je energierekening met gratis LED-verlichting. Zet je bedrijf in een ander licht en voldoe aan de energiebesparingsplicht. Ga snel naar gratisled.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. NPO Radio 1. NOS NTR. In die 14 jaar dat ik daar heb gewerkt, kom ik op 500 meldingen. En dat is werkelijk een idioot hoog getal. Deze bedrijfsarts waarschuwt ervoor. Als men zo doorgaat, krijgt de helft van het grondpersoneel op Schiphol een beroepsziekte door het zware werk. Nadia Moussaïd. Nieuws & Co. Bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol laten hun personeel te zwaar werk uitvoeren, terwijl de arbeidsinspectie had geëist dat dat na 2009 niet meer zou gebeuren. Een deel van de bagage- en vrachtsjouwers kampt met lichamelijke problemen als gevolg van het zware werk. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Ben Meinetsma van de onderzoeksredactie in de studio, welkom. Goedemiddag. Ja. Collega Milena Holdert en jij zijn in deze wereld gedoken. Waar hebben jullie op gefocust? Nou, wat we interessant vonden is dat we ontdekten dat de arbeidsinspectie in 2004 een bezoek had gebracht aan Schiphol en had gezegd dat het echt goed mis was. Alle normen werden overschreden, het werk was echt veel te zwaar. Mm-hmm. En dus hadden ze geëist, voortaan moet alles worden geautomatiseerd en gemechaniseerd. Koffers mogen niet meer met de hand getild worden, in ieder geval niet meer structureel. Yeah. Ze moesten allemaal hulpmiddelen worden aangeschaft en daarvoor kregen de bedrijven tot en met 2009 de tijd. Nou, dat is inmiddels 13 jaar geleden. En wij dachten, hoe staat het er eigenlijk mee? Hoe zwaar is het eigenlijk voor de werknemers? Hebben de bedrijven dat gedaan? Of wordt er nog steeds veel met de hand getild? Dus wij hebben tientallen medewerkers gesproken, we hebben bedrijfsartsen gesproken, we hebben interne documenten gekregen via of soms van bedrijven. En dan hebben we ook gewoon gekeken, wat staat erin? Wat zeggen de mensen? Nou, het beeld wat wij kregen was dat de tilhulpen bijvoorbeeld in de bagagekelder, die zijn er wel, maar worden in veel gevallen niet gebruikt. Wat de inspectie heel zwaar werk vond, was in kleine vliegtuigen. Dan moet je op je knieën koffers gaan stapelen. Terwijl je gehurkt op je knieën zit. En dan moet je een koffer van 10, 15, 20 kilo moet je op een andere koffer stapelen. Terwijl je gehurkt zit. Nou, daarvoor zegt de arbeidsinspectie, zei dat toen al, van nou, dat is echt veel te zwaar werk. Hè. Dat overschrijdt alle gezondheidsnormen. En ook dat gebeurt nog steeds voor een deel met de hand. Er zijn hulpmiddelen voor, maar die worden onvoldoende gebruikt of zijn onvoldoende aangeschaft. Dus voor een groot deel wordt het werk op Schiphol nog altijd gedaan door mensen die met de hand koffers sjouwen. En daarmee worden de arbeidsnormen overschreden. Ja, en die zogeheten arbeidsnormen, wat houden die precies in? Nou, dat is misschien een beetje gek, maar je mag eigenlijk niet meer dan 5 kilo tillen als je structureel tilt in een wat ongemakkelijke positie. Nou, zo gek is het niet hoor. Ik heb wel last van een koffer van 20 kilo. Ja. Precies, ja. Dus als je rechtop staat en je tilt gewoon een koffer recht omhoog, mag die 23 kilo wegen. Mm-hmm. Maar zo wordt er niet getild. Vaak til je dus ofwel op je knieën of draaiend. Precies. Of in een ongemakkelijke ik houding. Ik ging het uitbeelden, maar we maken radio. Dat heeft niet zoveel zin. Okay. En dan mag het dus niet meer dan 5 kilo zijn. Je kunt je voorstellen dat dat in de praktijk niet het geval is. Hè? Dus in de praktijk op Schiphol zijn die koffers natuurlijk gemiddeld 15 kilo. Dus mag er eigenlijk gewoon niet meer, mogen koffers niet meer getild worden. Als het wel gebeurt, hè, dat zijn gewoon internationale normen, waar het blijkt als je dat wel doet, en je doet het jarenlang, dan is de kans op rugklachten, op schouderklachten, op knieklachten, is gewoon veel groter dan als je dat werk niet doet. Ja, en jullie hebben 30 mensen gesproken tot nu toe. Heb je voorbeelden gehoord van situaties waarin het werk ook te zwaar is? Dus? Ja, dat vertellen ze bijna allemaal aan ons, dat ze het werk echt veel te zwaar vinden. 16 van hen zeggen zelfs dat ze lichamelijke klachten hebben gekregen. In 9 gevallen was het ook ernstig, waren het echt chronische klachten. En wat houdt dat in dan? Nou, bijvoorbeeld dat een spier in de schouder gescheurd was, of dat het een terugkerend probleem was, dat ze last hadden van een lagere rug, wat er ingeschoten was en wat dan bleef. We hebben 1 iemand gesproken, die inmiddels echt 2 personen, maar 1 iemand waar ik een kort fragmentje van wil laten horen, die ook echt arbeidsongeschikt is geraakt, omdat hij zoveel last had van zijn lagere rug. En die man kan inmiddels ook niet meer tillen. Ik heb een kindje van 2,5 jaar. En die weegt al 12,5 kilo momenteel. En het is voor mij niet meer te doen om die op te tillen. Ja, deze man zit ziek thuis. Is een jonge man, want je hebt een kindje van 2. Ja, hij is inmiddels 50. Maar ja. Hij zit arbeidsongeschikt thuis. Is afgekeurd. Mede veroorzaakt door zijn werk, zegt hij zelf. En dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk om te zien dat zo iemand na 10, 15 jaar ergens gewerkt te hebben, zoveel klachten heeft dat hij het werk niet meer kan doen en daardoor uiteindelijk ook gewoon thuis is komen te zitten. Ja, zijn lichaam is echt gewoon kapot gegaan. Maar hoe zeker weet je nou dat mensen ziek zijn geworden door hun werk? Ja, dat weet door je. Dit werk. Ja, dus hoe zeker weet je dat of iets een beroepsziekte is? Mm-hmm. Dat weet je nooit 100% zeker. Hè. Je kunt niet zeggen als je rugklachten hebt, dit komt zeker weten door mijn werk. Er zijn wel methodes voor, checklisten die je kunt doen, waarbij gewoon gekeken wordt hoe zwaar was je werk, wat voor dingen deed je. Nou, en dan geldt in Nederland de regel dat als jij een bepaalde hoeveelheid kilo's hebt geteeld voor een langere periode, dan is de kans bijvoorbeeld boven de 50%. En als je dan een bepaalde leeftijd hebt, dat het komt door het werk wat je gedaan hebt. En dan telt het als een beroepsziekte. Ja. Die arts die je helemaal even aan het begin hoorde, die heeft dus 500 keer een melding gedaan. 500 keer constateerde hij dat de werknemer die hij zag, dat de klachten die hij had, zeer waarschijnlijk werden veroorzaakt door het werk wat hij had gedaan. En dus als beroepsziekte kon worden meegeteld. Ja. En de vraag is dan ook, als je dus lichamelijk kapot gaat, dus van het werk wat je moet uitvoeren, aan je rug, aan je knieën, wervels, spieren die afscheuren, waarom blijven deze mensen dan wel die koffers sjouwen bij Schiphol? Ja, eigenlijk zijn er 2 redenen. Eentje is, het zijn mensen die vaak weinig of geen opleiding hebben gehad. Dus die hebben ook niet zoveel mogelijkheden. Nu in een wat krappere arbeidsmarkt zijn er meer mogelijkheden, maar in het verleden was het best lastig voor hen om ander werk te vinden. Mm-hmm. Maar het tweede is dat ze ook best wel trots zijn op hun werk. Ze vinden het leuk werk om in het buitenlicht op de luchthaven dit werk te doen. Ze doen het vaak met collega's met wie ze het goed kunnen vinden. De sfeer vinden ze leuk. Dus ze zouden het liefste het werk ook blijven doen, maar ze vinden het gewoon te zwaar. En wat is de rol nu, want je begon net al over de arbeidsinspectie, ja, die is dus in 2004 geweest, 2009 zou het op orde moeten zijn. Wat is de rol geweest van de arbeidsinspectie tot nu toe dan? Nou, sindsdien is er eigenlijk geen rol meer geweest. 12 jaar lang hebben ze geen enkele inspectie uitgevoerd op de luchthaven, erkennen ze ook zelf. Tot en met afgelopen vrijdag, toen hebben ze een spontaan bezoek gebracht aan de bagagekelder op Schiphol. En hebben ook geconstateerd dat dat inderdaad mis was, zeggen ze nu zelf. En dat veel van de tilhulpen, wat wij ook al beschreven, die worden inderdaad niet gebruikt door het personeel, omdat die dat veel te lastig vinden, onhandig. Maar waar zijn ze dan de afgelopen 13 jaar geweest? Ja, ze hebben geen controles uitgevoerd de afgelopen 13 jaar. Oké. Dat is opvallend. Dan zijn er natuurlijk ook nog vakbonden die zich hier tegenaan kunnen bemoeien. Of misschien wel bemoeien. De FNV, hebben zij al gereageerd? Ja, zij zijn inmiddels een meldpunt gestart. Ze roepen iedereen op om zich daar te melden als je klachten hebt gekregen door je werk, als je daar gewerkt hebt. En ze zijn aan het kijken of ze een collectieve claim kunnen voorbereiden. Dus of ze de bagagebedrijven, eventueel Schiphol, kunnen aanklagen om te kijken of zij de schade kunnen verhalen die deze mensen hebben geleden door het werk wat ze daar hebben gedaan. Wat waarschijnlijk is of mogelijk is veroorzaakt door het werk wat ze hebben gedaan. En jullie hebben nu, er komen nu meer verhalen. Hè? Jullie gaan er vanavond ook over berichten. Morgen nog meer benaderen andere medewerkers jullie ook op dit moment? Ja, ik denk dat ik inmiddels zo'n 10 mails in mijn mailbox heb zitten van mensen die daar ook werken. Of gewerkt hebben en die met dezelfde verhalen komen. Die klachten hebben, die zich soms onder druk gevoeld onder druk gezet zijn om toch te blijven werken, terwijl ze het eigenlijk niet wilden. Schrijnende verhalen en die komen inderdaad binnen. Als mensen nog meer verhalen hebben, dus als je daar gewerkt hebt, mail ons vooral. Daar zijn we zeer benieuwd naar. Hoe completer het plaatje wordt natuurlijk. Zeker, ja. Dank jullie wel. Ben Meinesma van de onderzoeksredactie van de NOS. Ja, Gio Lippens, de 16e etappe van de Vuelta is bezig. Naderen we al de finish? Nou, heel langzaam. Het is een lange dag vandaag. Nog 25 kilometer voor het peloton. En nog iets minder dan 25 kilometer voor de twee koplopers die we hebben. Luis Angel Maté en Ander Okamika. Twee Spanjaarden. En die hebben zojuist nog even een sprintje afgewerkt om de punten voor de groene trui. En voor wat bonificatieseconden. Maar eigenlijk gaat het dan meer om het geldbedrag dat eraan vastzit. En om de eer natuurlijk. Want die twee doen absoluut niet mee in het puntenklassement. En ook zeker niet in het algemeen klassement. Het blijft natuurlijk wel een mooi verhaal van Luis Angel. Maté heeft aangekondigd dat hij elke kilometer dat hij in een vluchtgroep zit een boom zal planten in zijn omgeving, in de omgeving van zijn woonhuis in Estepona. Nou, inmiddels is hij al 165 kilometer onderweg in deze vlucht. De Vuelta-directie heeft aangekondigd er nog een boom per kilometer bij te doen. Dus er komt een aardig bosje in de buurt van Estepona. Nog 24 kilometer voor die twee koplopers. De voorsprong die ze hebben op het peloton, 56 seconden. En we weten het 100% zeker. Straks dan gaat er gesprint worden in de straten van de finishplaats van vandaag, vlakbij Sevilla, Tomares. Ja. En dan gaan we weer naar de verkeersinformatie met Helene Geest. Er staat bijna 400 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland. Maar ook bij Utrecht heel veel vertraging vanuit Utrecht. Bijvoorbeeld op de A28 richting Zwolle. Tussen Maren en Nijkerk 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 50 minuten. Er zijn technische problemen met het matrixbord boven de weg. En daardoor is de rechterrijstrook dicht. Er is meer nieuws. De christelijke zorgverzekeraar ProLife vergoedt vanaf volgend jaar ook abortus, euthanasie en transgenderzorg. In het huidige basispakket worden deze behandelingen uitgesloten vanwege ethische bezwaren. De verzekeraar zegt niet van mening te zijn veranderd, maar wil wel stoppen met het uitsluiten van vergoedingen. Als het aan de Europese Commissie ligt, kunnen Russische toeristen vanaf maandag moeilijker de Europese Unie betreden. Dan worden waarschijnlijk de gunstige visa-regels geschrapt. To be a tourist in the EU is not a fundamental right. On Monday morning, we will have a new common visa regime towards Russia. Een visum krijgen wordt voor Russen daarmee lastiger. En een 41-jarige man uit Zwolle moet mogelijk 4 maanden de cel in vanwege het spuiten van graffiti. Hij zou ruim 100 afbeeldingen op NS-treinen hebben gespoten. De man werd al eerder gepakt en zat nog in zijn proeftijd. Naast de celstraf wordt er €165.000 aan schadevergoeding geëist. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De komende dagen gaat het eindelijk weer regenen in Nederland na de zoveelste extreme droge zomer. Vooral Noord-Brabant lijdt zwaar onder de verdroging. Waterschappen zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld om een bijzondere vissoort in de beek de reuzel te beschermen. Verslaggever Christian Pauwen nam vandaag een kijkje. We staan buiten op een veld van een boerderij bij Lage Mierde. Er staat een grote pomp die dus grondwater naar boven pompt en hier met een zwarte slang afvoert. Dit is echt een heel uitzonderlijke maatregel die we als waterschap hier treffen. Omdat hier dus uiteindelijk grondwater opgepompt wordt, wat dus normaal voor beregening zou zijn. Lonneke Schilte van waterschap De Dommel. Het is een best een omstreden maatregel in die zin dat we eigenlijk zelf dat liever ook niet willen. Hè? Want we willen juist dat grondwater aanvullen en in balans krijgen. Maar hier is toch de afweging gemaakt omdat het een heel specifieke beekje is met beschermde soorten, waar een bronpopulatie zit van de beekprik in de reuzel. En daarom wordt hier dus een soort minimale hoeveelheid grondwater gepompt om iets van water in die reuzel te houden. En die beekprik te kunnen laten overleven. Hebben jullie dit ook al tijdens eerdere droogtes zo ingezet? Ja, we hebben in 2018 voor het eerste maatregel ingezet. In totaal zijn er 5 specifieke beken met die hoge ecologische waarde waar we deze maatregel toe kunnen passen. Langs de provinciale weg, op een brug, kijken we uit op de Reuzel, waar dus flink aan verbouwd wordt nu. En dit stroomt dus hier zo, stroomt hier de hele dag door zo. Vanaf hier moet het dus een klein beetje gaan stromen om dus in de landgoed Utrecht een klein beetje stroming in de Reuzel te houden voor die beekprik. Als er dus droogval dreigt, dan dreigt dus ook zo'n visje uit te sterven. Het mag echt een heel klein bodempje water zijn, maar er moet vooral een klein beetje stroming op zitten. Want stilstaand water heeft snel risico's op zuurstofloosheid. Dat warmt snel op, dan krijg je algenbloei. Dan leggen we eigenlijk een beetje de beek aan het infuus. En ze zijn dus nu hier in het bos overal. Ja, inderdaad, de kaart. In het bos overal nieuwe meanders aan het aanleggen en aan het graven. Waarbij de beek dus ook veel ondieper wordt, veel smaller. Het is echt een fors kleine beekje wat ze aan het graven zijn. En gaat al het water door die nieuwe, veel langere. Hè, want door al die bochten wordt het ook een veel langer traject. Meanderende beek stromen. En wat is daar het voordeel van? Nou, dat is en werkt vernattend voor de omgeving. Dus we gaan de droogteproblematiek tegen. Door het te verlengen hou je het wel langer in het gebied. Ja, dus zo zijn jullie op korte termijn en op lange termijn tegelijkertijd bezig eigenlijk. Korte termijn het nat houden, hè, een klein laagje water houden voor die beekprik. En op lange termijn een soort nieuwe reuzel graven die dus kleiner is en waar het makkelijker is om het water door te laten stromen. Hoe is het hier als we het vergelijken ook met de rest van Nederland? Ja, het is bij de Dommel wel uitzonderlijk. Want we zijn hier helemaal afhankelijk eigenlijk van neerslag. En we hebben zandgrond waar water heel snel in wegtrekt. We verbruiken ook in die zin veel grondwater in Brabant. Dus het is in die zin wel een situatie binnen Nederland wat vaak specifiek aandacht vraagt. Omdat het gewoon een heel droogtegevoelig gebied is. Er komt nu de komende weken wat regen aan. Gaat dat helpen? Nou, uiteraard helpt het in ieder geval voor de kleine. In principe voor de planten en gewassen helpt het. Omdat het weer vocht brengt in de bovengrond. Voor het structurele droogteprobleem waar we mee te kampen hebben, helpt het nog niet. Daarvoor moet het nog heel veel en heel lang regenen. Wat als we meer zomers zoals deze krijgen? Ja, dan zullen we steeds meer moeten wennen aan het idee van, hey, krijgen we inderdaad eerder Spaanse taferelen hier qua klimaat? En hoe gaan we dan nog dat water zoveel mogelijk in het gebied houden en toch nog onze stromende beken behouden? Een onafhankelijke droogtecommissie presenteert volgende week een onderzoek naar hoe Noord-Brabant de verdroging in de toekomst verder tegen kan gaan. Lange tijd werd aangenomen dat de oudste eik van Nederland staat in het Gelderse Doornenburg. Experts schatten de leeftijd op 500 tot 600 jaar. Maar voor zijn nieuwe boek, De Wortels van ons Land, Cultuurgeschiedenis van 21 beroemde bomen, deed boswachter Joris Hellevoort uitvoerig archiefonderzoek en ontdekte hij dat er misschien een andere boom veel ouder is. Het gaat om de Heilige Eik, die staat in het Brabantse kerkdorp Den Hout. Dat is vlakbij Oosterhout. Goedemiddag, Joris Hellevoort. Goedemiddag. Ja, hoe oud denkt u dat die boom is, die Heilige Eik? Op basis van de oudste vermelding die ik heb kunnen vinden van de Heilige Eik, 1353. Nou, als die daar al genoemd wordt in een oude koopakte, dan kun je ervan uitgaan dat de eik dan op dat moment minimaal 100 jaar oud is. Dus dan kun je zeggen, nou, 1250. Uit die tijd stamt die. Dus dan kunnen we het even gauw uitrekenen. 750 en een beetje meer. Dus tussen de 700 en 800 jaar oud. Ja, maar u zegt een oude koopakte. Is dat hoe het werkt om uit te zoeken hoe oud een boom is? Nou ja, het liefst zou je natuurlijk gewoon een boorkern nemen uit de boom. Sorry, een boorkern om, wat om is dan dat? Een klein gaatje de boom in. En dan kun je de jaarringen gaan tellen. Ja. Daar gaat de boom in principe niet van dood. En dan kun je alle jaarringen tellen en dan weet je hoe oud die is. Alleen het probleem is, de halve boom is, of eigenlijk is 90% van de boom is weg. Dus je kunt hem niet meer meten aan de hand van jaarringen. Dus dan moet je gaan zoeken in archieven. Maar de halve boom is, de boom is weg. Wat is er met die boom gebeurd dan? Ja, het is eigenlijk de meest miserige boom in mijn boek. maar waarschijnlijk wel de oudste. En dat maakt het zo bijzonder. Hij heeft wat meegemaakt in zijn leven. Hij heeft wat meegemaakt, inderdaad. Het is echt een oude knakker, een oude veteraan. Maar iedereen rijdt er zomaar langs heen. Maar ik vind dat iedereen daar maar eens naartoe moet. Want juist dit miserige boompje laat zien dat er veel meer achter iets kleins kan steken dan je zou denken. Ja. Hij heeft heel veel meegemaakt. Waarschijnlijk blikseminslag, waarschijnlijk storm. Maar goed, als je al zo en lang... En wat oorlogen bent, dus ook al? Ja, heel veel oorlogen. En toch staat hij er nog. Ja, die heilige eik. Ja. Maar sommige mensen zullen inderdaad denken van, nou ja, nou en? Dan is dat een van de oudste bomen van Nederland. Waarom is het belangrijk om dit te weten, volgens u? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we ons beseffen dat deze bomen ons cultureel erfgoed zijn. We kunnen de nachtwacht vinden we in het Rijksmuseum heel erg belangrijk. Maar volgens mij is deze boom met zo'n leeftijd en zo'n geschiedenis is een soort nachtwacht van Nederland, alleen dan een boomgebied. Dus alleen al cultuurhistorisch gezien moet je dat willen behouden. Maar we hadden het net over de droogte, ook op de radio. Mm-hmm. En je ziet eigenlijk dat dit kleine, miserige eikje zich nog heel erg goed tegen de droogte kan weren, omdat hij al heel veel heeft meegemaakt. Dus niet te snel overstappen op nieuwe dingen, maar het oude behouden. Oké, en ik heb een fotootje ook van die heilige eik gezien. Mm-hmm. Ja, ik zie het niet ervan af dat dit een van de oudste bomen van Nederland is. Dat zie ik niet als leek. Is het überhaupt te zien? Nee, nee. Eigenlijk niet. De andere eik, de duizendjarige eik bij Doornenburg, die heeft ongeveer eenzelfde uiterlijk. Wat bomen doen, met name eiken, is in de laatste levensfase, dat is meestal na een aantal honderden jaren, gaan ze zich kleiner maken, zodat ze langer kunnen overleven. Dus hoe kleiner die boom eigenlijk is, hoe groter de kans dat die best wel wat ouder is dan je zou denken. Ja, en natuurlijk kun je zien aan allerlei verrottingsplekken en noem maar op dat die heel oud is. Maar hoe oud precies, ja, dat is alleen maar na te zoeken in archieven. En die naam, de heilige eik, waar komt die vandaan? Ja, nou, het zou natuurlijk kunnen zijn dat zo'n boom nog voor christelijk is geweest en dat die toen al als heilig werd vereerd. En daarna kwam Bonifatius Nederland binnen en toen werden al die bomen omgehakt. Is deze ook misschien gebeurd en is er later eentje neergezet. Maar de legende die vertelt dat er een pelgrim heel erg vermoeid was. Die kwam daar langs en die heeft daar een soort hutje gebouwd in die eik. En die is daar gaan wonen en verzorgd door het hele dorp. En die pelgrim, dat was een soort heilige pelgrim. En sindsdien is hij is het een heilige eik geworden, ook toen de pelgrim later dood is gegaan. Aha, en hoe komt u nou achter al deze informatie? Ja, dat is toch heel veel zoeken op internet, maar ook in archieven. Heel veel plaatselijke historici kun je dan ook raadplegen. Die mensen zijn altijd bereid om je nog wat extra informatie te verschaffen. En dan alles bij elkaar in een paar maanden tijd heb je ineens heel veel nieuwe informatie. Aha. En wat voor gevoel geeft deze boom u nou? Ja, dit is wel een van mijn lievelingsbomen. Natuurlijk in de top 3 van oudste vermeldingen. Ja, dit is een boom die wil ik ieder jaar minimaal 1 of 2 keer bezoeken. En dan hoop ik iedere keer weer dat hij er weer geweldig bij staat. En eigenlijk, met deze hele slechte zomer voor bomen, staat hij er nog verrassend goed op. Ja, dat is gewoon lekker fijn. Goed. Ja. Hartstikke mooi. Boswachter Joris Hellevoort was dat. Zometeen, met een actieplan hoopt minister Van Gennep het personeelstekort in de kinderopvang op te lossen. Ster. Morgen in het Uur van de Wolf. Joni Mitchell, boegbeeld van de Flower Power. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. It'd be paradise. De documentaire Joni Mitchell, Lady Blue. Morgen om 10:30 bij de NTR op NPO 2. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Ik ben Rosa, violiste in het Ragazze Quartet. Van 22 tot en met 25 september presenteren we Septemberme, muziekfestival voor ontdekkers en verdwalers in Amersfoort. Concerten, dinnertalks, virtual reality opera en meer. Ga voor info naar september-me.nl. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. De zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. NPO Radio 1. Het is 17:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws & Co. We gaan naar het NOS Journaal met Levi van Eck. Dat klopt. De dader van de tramaanslag in Utrecht is zijn Nederlandse paspoort kwijt. De advocaat van een van de nabestaanden heeft van justitie gehoord dat Gökmen T. zijn Nederlandschap is ontnomen. T. zit een levenslange gevangenisstraf uit. Bij de aanslag in 2019 kwamen 3 mensen om. Onderzoekers van atoombakond IAEA zeggen dat er dringend maatregelen nodig zijn om een nucleair ongeluk bij de kerncentrale bij de Oekraïnse stad Zaporizhia te voorkomen. Ze hebben schade ontdekt bij de centrale, ook dicht bij de reactoren. De afgelopen weken waren er meerdere beschietingen rond de centrale. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar daarvan. De minimale schadevergoeding voor bevingsschade in Groningen wordt voor iedereen gelijk. De vergoeding komt uit op minimaal €5.000. Ook lagere, al uitgekeerde schadevergoedingen worden aangevuld tot dat bedrag. En vakbond FNV wil bekijken of ze namens bagage- en vrachtmedewerkers op Schiphol naar de rechter kunnen stappen. Aanleiding is onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Daaruit blijkt dat verschillende medewerkers last hebben van lichamelijke problemen na jarenlang fysiek te zwaar sjouwwerk. We gaan naar de verkeersinformatie met Helene Geest. Hoe is het op de weg, Helene? Ja, het is weer een stuk drukker geworden. Ruim 500 kilometer inmiddels. De meeste staat in Zuid-Holland, maar ook Brabant en Gelderland doen aardig mee. En in Limburg staat een lange file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Maastricht Airport en Born. Je hebt daar 25 minuten op onthoud door een ongeluk. Op de A16 Rotterdam-Breda is de vertraging 40 minuten tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. De A28 van Utrecht naar Zwolle staat vast tussen Soesterberg en Nijkerk. Daar is de vertraging bij elkaar bijna een uur door technische problemen met de matrixborden boven de weg. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg 50 minuten op onthoud tussen Batadorp en Moergestel. De oorzaak van die file is een aanrijding. En op de A325 van Nijmegen naar Velperbroek staat nog steeds een kapotte vrachtwagen langs de weg bij Westervoort. Vanaf Elst is de vertraging 25 minuten. Ja, voor het weer is in de studio aangeschoven Gerrit Hiemstra. Is dit de laatste zomerse dag vandaag? Ja, zo zou je het wel wat kunnen noemen, want het weer gaat echt veranderen. We krijgen een stuk wisselvalliger weer. Ik moet er wel bij zeggen dat de meeste buien in de nachten gaan vallen, in de avond en nachten. Dus overdag valt het dan eigenlijk alleszins mee. Mm-hmm. Ook vannacht krijgen we al met forse onweersbuien te maken. Die komen vanuit het zuiden, zuidwesten. En dat kan ook wel plaatselijk best veel regen opleveren. Ik denk zo'n 25, 30 mm is plaatselijk wel goed mogelijk. Maar morgen zijn die dan het land alweer uit. Morgen overdag hebben we een enkele bui. Temperatuur wordt ietsjes lager dan vandaag. Zo'n 21 tot 26 graden, denk ik. En is daarmee het weer nu een andere fase ingegaan? Ja, dat kun je echt wel zeggen. En dat heeft te maken nu met een lage drukgebied. Dat ligt al een tijdje ten westen van Ierland rondjes te draaien. Mm-hmm. Komt de komende dagen langzaam maar zeker wat dichterbij. En daardoor houdt het weer bij ons ook zijn buige karakter. Op wat langere termijn krijgen we te maken met de overblijfselen van een orkaan. Danielle genaamd. Die ligt nu nog op de Atlantische Oceaan. Komt dan dichterbij. En zal dan tijdelijk, maar dan praat ik al over het weekend of begin volgende week, zal waarschijnlijk tijdelijk voor opnieuw wat warmer weer zorgen. Aha. Ook weer wat minder buien. Maar op wat langere termijn zou het wel eens flink wat regen kunnen opleveren. En dat is heel typerend voor dit soort weersystemen, die overblijfselen van zo'n orkaan. Dat is heel typerend voor deze periode in het jaar, bedoel je? Klopt, ja. Want die zorgen vaak voor een weersomslag. Vanuit de zomer ga je dan echt de herfst in. Mm-hmm. Of dat nu zal gebeuren, dat is natuurlijk nog een beetje onzeker. Maar dat zal de komende dagen duidelijker worden. Dankjewel. En we gaan ondertussen weer naar Gio. Ja, een tussenstand Vuelta. Hoe staat het nu? Nou, de twee koplopers zijn ingelopen en die hebben 175 kilometer op kop gereden. Dus er komt een aardig bosje in de buurt van Estepona. Luis Angel Mate heeft dat beloofd. De man die dus 175 kilometer lang samen met Ander Okamika op kop heeft gereden. Voor iedere kilometer dus een boom in de buurt van Estepona. En er komt ook nog eens een keer een boom per kilometer bij van de Vuelta-directie. Dus we gaan naar 350 bomen toe. Een aardig bosje. We zagen nog een ploegmaat van die Mate. Die meteen op het moment dat die twee werden ingelopen met nog dik 12 kilometer te gaan, de vandoor ging in een klimmetje. Maar ook hij wordt op dit moment teruggepakt, zodat we met 11,7 kilometer te rijden, licht bergop op dit moment, op weg zijn naar de massasprint. Een massasprint met een lastige aankomst. Een aankomst waar de renners nog een aantal meters, een aantal honderden meters, aardig omhoog moeten fietsen. Dus we gaan eens even kijken wie daar de allerbeste zal zijn. Is het Mats Pedersen of is het misschien toch die ene Nederlander die dat ook heel goed kan? Danny van Poppel. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Klimaatdoelstellingen halen? Begin met het goed isoleren van uw dak. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk, het keurmerk voor het platte dak. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Je kan data delen. Samen kun je mooie momenten delen. Met Vodafone Red Together deel je één grote databundel met je familie. Appen, chatten, gamen, streamen, swipen, liken. Voordelig uit één bundel. Ontdek alle voordelen van Red Together op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Dutchlease was 50 jaar geleden al snel, persoonlijk en gedreven. En dat zijn we nog steeds. Eigenlijk is er niets veranderd. Alleen onze leaserijders zijn veranderd. Die vinden nu elektrisch rijden of hybride een feestje. En dat komt goed uit, want wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Ontdek ze op dutchlease.nl. Cybersecurity, bel je accountant. nba.nl/rekent op. Wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Op dutchlease.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met onze expertise over duurzame oplossingen worden plannen rendabel en dragen ze bij aan de wereld van morgen. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Minister Karien van Gennep komt met een nieuw plan waarmee ze de problemen in de kinderopvang hoopt op te lossen. Bijvoorbeeld door de opvang op rustigere dagen als woensdag en vrijdag goedkoper te maken en zogenoemde groepshulpen in te zetten. Gjalt Jellesma is voorzitter van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Boink, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat vindt u van de plannen van de minister? Nou, ik ben blij dat de minister in ieder geval aandacht heeft. Het is, want het is, de nood loopt echt heel erg op. In welke zin? Nou, ouders worden echt dagelijks geconfronteerd met sluitende groepen, zelfs op het laatste moment. Er zijn zelfs ouders van contracten worden opgezegd. Iedere flexibiliteit is in de kinderopvang verdwenen. Ja, en de kwaliteit gaat ook echt achteruit. Die komt onder druk te staan. Ja, dus er moet absoluut wat gebeuren. Een van de plannen van de minister is opvang op rustige dagen, als woensdag en vrijdag, om die dagen goedkoper te maken. Zou dat kunnen helpen? Nou, ik denk dat op zich het heel erg belangrijk is dat die kinderopvang eindelijk over de alle dagen van de week goed verspreid wordt. Maar de kinderopvang alleen kan het niet doen. De kinderopvang is zelf ook al in touw geweest in eerdere periode van personeelstekort, waarbij tarieven naar beneden gingen. Ik denk dat we het moeten doen, maar dan moet echt heel Nederland meedoen. Dus alle werkgevers, VNO, NCOW. Er moet ook een stevige financiële prikkel op staan, want je krijgt de Nederlander niet zomaar van zijn vrije woensdag en vrijdag af. Ja, dus u vindt het wel een goed idee, maar er moet ook nog iets anders gebeuren. Er moet veel meer gebeuren. gebeuren dan alleen met de kinderopvang alleen. En het verlagen van de tarief is al geprobeerd. En dat gaat alleen, gaat het niet lukken. Ja. Als alle werkgevers meedoen, dus ook heel sterk zelf inzetten vanuit een werkgeverschap op meer werken woensdag en vrijdag, dan is het absoluut kansrijk. En het heeft ook veel meer voordeel dan alleen de kinderopvang. Denk aan de files. Ja. De minister ziet de inzet van groepshulpen ook als een oplossing. Zij zouden huishoudelijke taken en andere lichte werkzaamheden over kunnen nemen van de pedagogisch geschoolde werknemers. Ziet u daar iets in? Nou, ik vind het op zich een prachtig plan. Het gebeurt op een paar plekken ook. Maar we hebben 16.000 locaties in Nederland waar kinderopvang wordt aangeboden. En de groep waar de minister op duidt, daar wordt natuurlijk door veel meer partijen aangetrokken. Denk aan de horeca, denk aan de schoonmaakbranche, denk aan de thuiszorg. Ja, u bedoelt een groep potentiële werknemers die zouden kunnen ondersteunen. Dat is het hele punt. Kijk, iedere sector bedenkt hoe ze meer mensen naar hun sector toe kunnen trekken. Dat doet de kinderopvang ook, die niet de allerbeste betaler is. Laten we daar ook heel eerlijk over zijn, dus daar moet ik wat verbeteren. Dus ik vind het prachtig, alle kleine beetjes helpen. Maar om dit probleem op te lossen, zul je echt veel verdergaande maatregelen moeten nemen. Ja, maar bij wat moet er dan volgens u gebeuren? Nou, los van het feit dat alles moet worden ingezet op een betere spreiding over de week, moet sowieso de betaling in de kinderopvang omhoog. En dat betekent vooral voor mensen die meer gaan werken, waarvan het vaak nu niet lonend is. En veel mensen die er toch aan de lage kant wat salarissen betreft, raken gewoon. Wat verdient iemand gemiddeld die in de kinderopvang werkt, ja, bruto? Ik durf het niet precies te zeggen, maar dat zit nog echt een stuk onder het onderwijs. De sprong die het onderwijs heeft gemaakt, dat heeft het gat tussen onderwijs en kinderopvang echt vele malen groter gemaakt. En bijvoorbeeld een onderwijsassistent verdient meer dan iemand in de kinderopvang. En is dat dezelfde soort baan die je kunt doen als pedagogisch medewerker? Veel pedagogisch medewerkers zitten tegenwoordig op mbo 4 niveau. Dat betekent dat je eigenlijk dezelfde ongeveer de schaal, opleidingsschaal hebt als iemand die in het onderwijs onderwijsassistent is. En bedenk wel dat in grote steden je met dit salaris überhaupt niet kan wonen. Ja. En omdat dat tekort zich nu over het hele land verspreidt, is het niet meer zo dat je bij wijze van spreken in Amsterdam kan teren op mensen die je pak een beetje uit Almere haalt of uit de kop van Noord-Holland. Die worden daar al gevraagd. Dus met andere woorden, dat is nog eens een keer een extra belemmering. Maar wat vooral moet gebeuren, dat als je meer werkt, als 1/3 van de werknemers in de kinderopvang een dagdeel 4 uur meer gaat werken, is het hele probleem opgelost. Nou, ken ik iemand die in de kinderopvang werkt, mijn zusje al jaren, en zij vindt het heel zwaar. Meer werken gaat zij absoluut niet doen. Omdat het al zo'n zwaar beroep is, dat is dan toch helemaal geen oplossing? Nou ja, ik weet niet hoeveel je zusje werkt. Alleen wel dat we vooral moeten inzetten op het prettiger maken van het werk in de kinderopvang, het beter betalen. Mm-hmm. Want de enige echte oplossing is vooral zorgen, naast die betere spreiding over de week, dat mensen in de kinderopvang meer gaan werken. Kijk, ik denk dat het nu gemiddelde laag zit. Ik weet dat het zwaar is, dat realiseer ik me ook. Maar wij willen bijvoorbeeld ook dat die dagen korter worden. De minister zegt, dan gaat de flexibiliteit verloren. Ik zeg, beste minister, die flexibiliteit is er niet. 80% van de ouders heeft voldoende aan 9 uur. Heel veel mensen... Ja, want de uren zijn heel heftig. Zij moet bijvoorbeeld om 7 uur beginnen al. Ja, en er hebben heel veel werknemers in de kinderopvang ontzettend hekel aan. Ja. Dus met andere woorden, wanneer je dat voor een groot deel afschaft, let wel, je moet natuurlijk voor 20% van de ouders, denk ook aan alleenstaande ouders, mensen die in beroepen zoals jij, maar ook mensen in de zorg zitten, moet je natuurlijk absoluut de mogelijkheid hebben om vroeger en later terecht te kunnen. Maar nu hebben we en geen flexibiliteit. Iedereen neemt een pakket af van 11 uur, terwijl 80% het helemaal niet nodig heeft. Dus je kan heel veel mensen vrijspelen door het naar 9 uur te brengen. Met één opmerking, dan moet het uurtarief omhoog. Want als je mensen maar 9 uur, de kinderopvangondernemers maar 9 uur het tarief geeft, dan komen ze tekort. Maar onderaan de streep kunnen de uitgaven hetzelfde blijven. Nou, ik hoor genoeg aanbevelingen. En het lijkt mij ook dat er nog wel wat uitdagingen zijn om het überhaupt gratis te maken in 2025. Dank, Gjalt Jellesma van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Er komt een nieuwe regeling voor huiseigenaren in Groningen die lichte schade aan hun woning hebben door gaswinning. Sinds november vorig jaar kunnen zij al een beroep doen op een regeling waarmee ze zonder veel gedoe €5.000 krijgen. Maar dat bedrag was tot op heden alleen bedoeld voor nieuwe schademelders bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Reinalda Start, redacteur gaswinning in Groningen. Gaswinning Groningen, dat klinkt ingewikkeld. Voor wie is dit bedoeld? Ja, het is inderdaad voor mensen die dus lichte schade aan hun huis hebben door die aardbevingen. En in november 2021 ging er een regeling van start voor huiseigenaren die op die manier eigenlijk zonder al te veel poespas schade vergoed konden krijgen. Ze hoefden niet eerst met een expert langs te laten komen. Daar hebben tot op heden 30.000 mensen gebruik van gemaakt. De mensen die al voor 2021, voor november 2021, zich gemeld hadden voor die schade, die kwamen daar niet voor in aanmerking. En die kunnen nu alsnog ook daar gebruik van maken. En waarom is er voor dit bedrag gekozen, €5.000? Nou, dat is eigenlijk het gemiddelde schadebedrag bij kleine schades. Dat blijkt door de jaren heen dat ongeveer is wat mensen nodig hebben om het helemaal vergoed te vergoeden. Hè. Dan heb je het over scheuren en muren. Dat zijn natuurlijk niet de enorme constructieproblemen die in huis ontstaan. Dus dat is met een bedrag van €5.000 afgedekt. En wat als er dan weer een nieuwe schade optreedt en mensen hebben al €5.000 gekregen? Ja, nee, dan kunnen ze, wat ze doen als ze akkoord gaan met deze regeling, hè, die €5.000 incasseren, dan zien ze af van verdere schadeprocedures. Dus dan melden ze zich verder niet meer bij het instituut mijnbouwschade. Wat een enorme werkdruk scheelt bij dat instituut. Tenzij er weer een zware aardbeving is in het gebied, in hun gebied, en de trillingen ook zijn waargenomen onder hun panden. Dan heb je het echt, begreep ik, van het instituut mijnbouwschade wel over bevingen met de kracht zoals in Huizingen destijds, dus die ruim boven de magnitude 3 zijn. Maar is dit aantrekkelijk voor mensen in het gaswinningsgebied? Nou, wel als je maar lichte schade hebt en geen zin hebt in allemaal dat gedoe. Maar het lost natuurlijk niet het probleem op van mensen die veel grotere schades hebben en dus meer schadevergoeding willen. Die zullen nog altijd toch met het instituut mijnbouwschade en hun schade-experts in de slag moeten. En tot op heden heeft ook nog lang niet iedereen van die ervoor in aanmerking komt gebruik gemaakt van die regeling. Dat zijn in potentie 120.000 adressen. Nou, ga maar naar 30.000 hebben dat tot nu toe gedaan. Dat wat ook een beetje de vraag op roept van ja, hoe komt dat dan eigenlijk? Denken die mensen toch allemaal veel meer schade te hebben? Of zijn ze bang dat ze voor nieuwe schades vergoeding niet in aanmerking komen? Nou, volgens het instituut Mijnbouwschade, die heeft daar niet echt een onderzoek naar gedaan, maar zij vermoeden dat het is omdat mensen niet van de regeling weten. Oké. Nou, overigens is tot op heden bij 80.000 adressen de schade meer dan €5.000. Hè? Dus dit is van die 120.000 bedoel je dan? Nee, in totaal. Er zijn tot nu toe 80.000 adressen die meer dan €5.000 schade vergoed hebben gehad. Dus dat is ook nog wel een flinke groep. Behoorlijk. Dankjewel, Reinalda Start. En we gaan weer naar de Vuelta. Gio, wat is de tussenstand? Nou, opwindend in ieder geval die laatste kilometers. Het gaat lichtjes bergop en Primoz Roglic was de man die wegsprong uit het peloton. Kreeg Pascal Ackermann met zich mee. Dat is een Duitse sprinter. Nou zie ik ook Mats Pedersen daar in ieder geval nog bij zitten. Fred Wright, de man van Bahrein, zit er ook nog bij. En ik dacht ook Danny van Poppel te zien. Maar die zit helemaal verscholen in het laatste wiel daar van dat groepje van 5 man. We hebben nog 1 kilometer te gaan. En wat nog ook opwindend is, is het feit dat Remco Evenepoel een materiaalprobleem kreeg. Dat kreeg hij binnen de laatste 3 kilometer, maar ook na het moment waarop Roglic wegsprong uit het peloton. Er was dus al een verschil, een meetbaar verschil in seconden tussen Roglic en Evenepoel. Ja, en je wordt gepardonneerd door de jury als je in de laatste 3 kilometer pech hebt of een valpartij moet ondergaan. Maar ik ben benieuwd wat ze nu doen. Hoeveel tijdverschil ze hem dadelijk gaan geven met Primoz Roglic. Want Roglic is natuurlijk de nummer 2 in het algemeen klassement. Staat op 1 minuut en 34 van van Remco Evenepoel, van die jonge Vlaming. Kortom, ja, Roglic zou goede zaken kunnen doen als, ja, dus inderdaad Evenepoel niet gepardonneerd wordt door de jury. We gaan wel sprinten zometeen met dit hele kleine groepje, want de mannen die erachter zitten, John Degenkolb onder andere, die rijdt daar op kop van die achtervolgers. Ja, die lijken te laten komen. En het is inderdaad, nu zie ik het goed, Danny van Poppel die mee is in het wiel van Roglic, van Pedersen, van Ackermann. Ja, dit is een unieke kans voor Danny van Poppel om hier toch een etappe te gaan pakken. Ook hier gaat de weg weer wat omhoog. Wie is dan de beste sprinter met dat licht opgaande bergje? Dat is dan Mats Pedersen. En een valpartij. Valpartij van Roglic in de laatste 100 meter. Hij slaat onderuit. Pedersen wint de etappe voor Ackermann, voor Danny van Poppel. Ja, en Roglic die klimt weer op de fiets. En is dan dus ook weer zijn voorsprong kwijt op het groepje met de andere mannen daarin. Ik zie Tijmen Arendsman, de winnaar van afgelopen zondag, op de bergen, op de berg van de Sierra Nevada ook finishen. Maar Roglic is in ieder geval gevallen. Evenepoel moet nog binnenkomen. Ik denk dat het best handig is om zo meteen eens even rustig de rekenmachine erbij te pakken en te kijken wat de tijdverschillen zijn. En Roglic, hij ziet er wel gehavend uit hoor. Dit ziet er niet goed uit. Komt bijna wandelend met de fiets over de streep. Helene Geest, hoe is het inmiddels op de weg? Ja, we hebben het hoogtepunt van de spits wel gehad. Tenminste, zo ziet het ernaar uit. Maar er is nog heel veel vertraging door technische problemen. En dat is het geval op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk. Je hebt daar nog ruim een half uur op onthoud. De rechte rijstrook is dicht door problemen met de matrixborden. Er is meer nieuws. De hogere energie- en gasprijzen hakken er enorm in bij zwembaden. Ze doen er alles aan om het verbruik te verlagen. Maar een prijsstijging van het zwemkaartje is niet te vermijden, zegt deze zwembadmanager. De vraag is hoe ver je kan gaan met het volgen van de tarieven. De energieprijzen blijven stijgen en stijgen. Nou, als we nu kijken dat er om en nabij een loskaartje van het zwembad 5 euro is, denk ik dat er ongeveer 10% bij gaat komen. Dus dat betekent dat er 50 cent per keer zwemmen ongeveer bij komt. De zwembaden verlagen onder andere de temperatuur van het water en verkorten de douchetijd. Al bijna 3 jaar verkeert Libanon in een ongekende economische crisis. En daardoor functioneert in het dagelijks leven bijna niets meer zoals voorheen. Zo is er vaak geen stromend water of elektriciteit en vallen telefoon en internet om de havenklap uit. Om ook maar iets geregeld te krijgen ben je dagen of weken bezig. Net als alle andere mensen in Libanon weet ook correspondent Daisy Moore daar inmiddels alles van. Sabah al khair. Hi, Kifa. I want to pay the touch. Oh, why? They didn't come. Holiday. They took a holiday. Uh-huh. But they cut my internet. Mafi Wi-Fi. Mafi Wi-Fi. Eh? Yes. Shu bedi ama? I don't know. You don't know. Okay. Sorry. What to do? Het nieuwste is dat het internet opeens wordt afgesloten van je telefoon. En dat is mij 2 dagen geleden overkomen. En nu aan mij de leuke uitdaging om dat weer werkende te krijgen. Maar het telecombedrijf staakt. Oké, merci, Tier. Tane, inshallah. Oké, thank you. Misschien dat ze maandag er zijn. En dat betekent dus dat je dat niet gedaan krijgt. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Ik ga wel even kijken of het ergens anders wel lukt. Maar ja. Nou, dit zijn echt, denk ik, 600 auto's. Die ergens midden in de stad staan. Een soort file, nou, eindeloos. Dus even kijken. Are you waiting? Yeah. What are you waiting for? For my car. You need to register it? I'm so hot. I'm so angry. Yeah. I wanna go from here. Yeah. Hij heeft het zo heet. Ik ben zo boos. Yeah. Ik wil hier weg uit deze rij. Ik wil hier weg. Hij komt een mooie Mercedes registreren. En de rij wordt maar langer en langer. 7 uur 's ochtends. Iets gedaan krijgen in Libanon is een absolute dagtaak. Een paar dagen per week zijn de meeste Libanezen daar wel mee bezig. Kijken of een ministerie open is. Hopen dat de werknemers zijn gekomen. En dan nog gedaan krijgen wat je wil. Want het zou best goed kunnen dat Rabia hier straks het papiertje wat hij nodig heeft niet krijgt. Omdat de printer niet werkt. Omdat er geen elektriciteit is. Of omdat de inkt op is. En ze daar geen geld voor hebben hier. Oh, de rij beweegt een beetje. Yalla, shalla. Hij kan een stukje doorrijden. Ja hoor, 2 plekjes naar voren. Oh, deze ligt te slapen in zijn auto. En dit is maar 1 van de voorbeelden van zo'n plek waar je een hele dag kan staan om iets geregeld te krijgen. Ambtenaren komen nauwelijks nog naar werk. Hun salaris is nog maar een fractie waard van wat ze voor de crisis verdienden. De prijs van benzine is zo enorm gestegen dat ze meer aan benzine betalen dan ze salaris krijgen. En dus blijven ze thuis of hebben ze een bijbaantje. Genoeg soldaten die nu als taxichauffeur bijklussen. Ambtenaren van ministeries die een baantje als tuinman hebben gevonden. Eli heeft maar muziekje aangezet. Deur van de auto open. Eet een broodje. En wacht gewoon nog maar even. Dit is, zegt deze man op leeftijd, omdat we in een land vol dieven wonen. Dieven bij de bank, dieven bij de ministeries, dieven in de politiek. En dan is dit het resultaat. In 3 kwartier is hij 4 meter opgeschoten. Dus dat kan nog wel eens een hele lange dag worden. Wat een tijdsverspilling. Wat had je veel andere dingen kunnen doen deze dag. En hier heb je nog soort van geluk. Want wie weet lukt het vandaag. En anders de volgende keer dat je hier in de rij gaat staan. Maar er zijn ook dingen, zoals het registreren van een huis, een nieuw paspoort aanvragen. Daar zijn mensen inmiddels soms wel 1 jaar mee bezig. Oh. We are waiting. De volgende rij. This is Lebanon. Too much. No money, no honey. Hi, good morning. They cut off my internet. I tried to ring, I tried to do, I tried to... Was mafishi. Oké, thank you. Data. Merci. Andere rij moet je daarvoor hebben. Let me check for you. Thank you. So now I restart? Yes, you have to restart. Gelukt, ik heb weer internet. Bij het vijfde kantoor konden ze me helpen. En dat is het mooie, hoe blij je ervan wordt als iets dan wel gelukt is. Missie geslaagd. De dagtaak van vandaag zit erop. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Dat Tom Cruise een beetje gek is, weten we eigenlijk allemaal wel. Maar voor een promotiefilmpje van een congres gaat hij wel heel ver. Cruise, die zijn stuntwerk zelf doet, staat op de romp van een tweedeks vliegtuigje. En terwijl ze vliegen, vertelt hij wat er te doen is op het congres voor bioscoop-eigenaren. We hebben een first look at the Mission Impossible trailer. En een very special screening of Top Gun Maverick in its entirety. So please enjoy. And hey! Let's all have a great summer. And action! Ja, hij is wat moeilijk te verstaan, maar dat komt dus doordat hij op het vliegtuigje staat. Je ziet zijn wangen vervormen door de wind en aan het einde duikt het vliegtuig de diepte in, terwijl Cruise nog altijd op de romp staat. Gekke werk. 4. Omroep Flevoland ging langs bij Richard Weijer in Almere Buiten, die zijn 4 papegaaien 2 keer per week van zijn balkon laat vliegen. Je moet zo zien als iemand die een hond heeft, die laat zijn hond uit. En ik laat mijn vogels uit. Goed zo. Gaan we naar buiten. Ja, de vogels genieten van hun vrijheid en komen volgens Richard altijd bij hem terug. Hij hoeft maar te roepen en dan verschijnen ze op zijn balkon. Behalve natuurlijk als dat voor de camera's moet. Kom. Kom maar. Echt niet, ik bekijk het maar. 3. Een Australisch jongetje van 4 heeft dit weekend het leven van zijn moeder gered. Zij kreeg een beroerte en toevallig had ze haar zoontje een dag eerder geleerd hoe hij een ambulance moest bellen in nood. She said, get the phone. Open 000. And what's this? A certificate? Yeah. What's that for? Saving. Mommy. Oh. Hij kreeg daar dus zelfs een heldencertificaat voor. Met de moeder gaat het inmiddels een stuk beter. 2. Annelie Mintrup uit Huizen had een kamer over en is daar een mini-kringloopwinkel begonnen. Met een missie, want ze heeft een uitgesproken mening over bestaande kringloopwinkels. Ja, maar die zijn zo duur, vind ik persoonlijk. Ik hoor dat ook heel vaak van sociale media, dat ze dan broek kopen, 5 euro, 8 euro. Vind ik echt te duur. Kan niet. Voor mensen die een laag budget krijgen, vind ik 8 euro echt veel. Bij Annelie kun je terecht voor speelgoed, kleding voor kinderen en vrouwen, sieraden en huisraad. En niets is duurder dan 3 euro. 1. De commercial van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact won vandaag de Liegebeestprijs van Wakker Dier. Volgens die organisatie is dit de meest misleidende reclame van het jaar. Wij boeren zorgen goed voor onze melkkoeien. Ze kunnen rondlopen als ze dat willen. Zich even borstelen als ze dat willen. Lekker chillen als ze dat willen. En eten en drinken wanneer zij dat willen. Ze worden met zorg gemolken en er is altijd frisse lucht. Kijk, daar worden ze blij van. En als de koe blij is, dan ben ik het ook. Volgens Wakker Dier is de reclame misleidend, omdat melkkoeien vaak op betonnen vloeren in stallen staan en gemiddeld 9200 liter melk per jaar moeten leveren. Dat is volgens de Dierenwelzijnsclub zo hard werken dat de koeien na gemiddeld 6 jaar zijn uitgeput. Volgens de jonge boeren is er niets verkeerd aan de reclame en zien ze de prijs als een aanmoediging om door te gaan. NPO Radio 1. Wat ziet u in uw werk? Wat zijn de gevolgen van eerder beleid? In hoeverre zijn we nu wakker geschud? De vragen bij het nieuws. Bent u voorstander van dit plan? Ja, ik ben er wel blij mee. Ik denk dat er heel veel mensen wel blij mee zijn. Ik krijg heel verschillende reacties. Daar is lang niet iedereen even blij mee. U wil een reactie daarop hebben? Nou, dat zou fijn zijn. Wat verwacht u van dat gesprek vandaag? Nou, dat wordt in ieder geval een interessant gesprek. Kan het beter? En hoe dan? Geldt dat in zekere zin niet ook voor u? Had u dat ook niet moeten zien? Voelt u zich aangesproken? Nee. Punt. Dankjewel. De vragen... Is dat zo, ja. En de antwoorden. De verhalen van de mensen zelf om wie het gaat. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.

In het vragenuurtje in de Tweede Kamer zei hij dat het stuk zo snel mogelijk na het eindrapport van stikstofbemiddelaar Remkes moet komen. Maar ik ga nu niet vastleggen op een moment eind september dat het ook afhankelijk is wanneer komt Remkes 1. Hoe diepgravend zijn zijn reflecties waar het kabinet zich dan toe heeft te verhouden. Maar wel zo snel mogelijk. Het is volgens Rutte belangrijk om te wachten op het rapport van Remkes, omdat daar ook iets in zal staan over de toekomst van de agrarische sector. Een man van 36 uit Veghel, Noord-Brabant, moet 7 jaar de cel in voor witwassen. Samen met anderen verstopte hij 12,5 miljoen euro aan contant geld in een appartement in Eindhoven. De verdachte, Zakaria S., was de grote man achter dat geldpakhuis, zegt de rechter. Die noemde het huis het pakhuis van oom Dagobert. Het is de grootste opslagplaats van misdaadgeld die ooit in Nederland is gevonden, schrijft Omroep Brabant. Onduidelijk is waar het geld vandaan kwam. De politie is nog bezig met het onderzoek. Zeker 2 betrokken verdachten zijn inmiddels opgespoord. Het weer, steeds meer bewolking. Het blijft nog ruim boven de 25 graden. Vanavond regen en onweersbuien. Eerst in het zuiden. 'S Nachts gaat het overal regenen. Morgen breekt de zon weer door en is het 22 tot 27 graden. En wij gaan weer eventjes naar Gio Lippens. De etappe werd net gewonnen door Mats Pedersen. We hoorden je nog vertellen over een valpartij van Roglic. Heeft dat nog gevolgen voor het klassement? Nou, het leek even gevolgen te hebben voor het klassement. Trouwens, als ik nu nog steeds kijk naar het officieel gegeven klassement, dan zie ik dat Primoz Roglic aan de leiding gaat in dat klassement. Hij zou dan 1.36 voorsprong hebben, 1 minuut 36, op Remco Evenepoel. Maar omdat lekke band van Evenepoel in die laatste 3 kilometer was, zal de jury toch echt hebben ingegrepen en zullen ze dadelijk toch die uitslag, die officiële of officieuze uitslag, gaan corrigeren en ervoor zorgen dat Evenepoel gewoon nog steeds de leider blijft. Het werd net ook omgeroepen bij de finish dat Evenepoel nog steeds de leider is. Maar Primoz Roglic pakt dan wel 8 seconden op Evenepoel. Want dat was wel het verschil tussen de groep waar Roglic in zat toen die viel en de groep waar Evenepoel in zat toen hij een lekke band kreeg. Maar dat is een Pyrrhus-overwinning. Want met die 8 seconden winst, dat doet niet teniet wat er gebeurd is met het lichaam van Primoz Roglic. Want hij is echt behoorlijk zwaar gekwetst hoor. Met name de rechter elleboog lijkt behoorlijk zwaar gewond. En ik keek net ook naar zijn knie en die zag er ook echt heel slecht uit. Het zou zomaar kunnen zijn dat Roglic gewoon deze Vuelta niet meer kan vervolgen. Dankjewel, Gio. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Helene Geest. Hoe is het op de weg, Helene? Ja, het gaat de goede kant op. Er staat nog wel 300 kilometer file, maar de meeste files die worden nu wel korter. Geldt niet voor de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, want bij Barneveld is een bus met pech gestrand en de linkerrijstrook is daar dicht en dat kost je ruim 20 minuten. Door een ongeluk op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Rottepolderplein is de vertraging zelfs nog 40 minuten vanaf Aalsmeer. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de 27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Hagestein nog 18 kilometer langzaam rijdend verkeer, kost je 20 minuten. En een andere file die nog veel vertraging veroorzaakt is die op de A325 van Nijmegen naar Velperbroek bij Westervoort. Daar nog 25 minuten op onthoud. Ster. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. KWF is tegen kanker, maar vooral voor het leven. Mijn naam is Gijs Staverman en ik collecteer tijdens de KWF Collecteweek van 4 tot en met 10 september. Collecteer ook. Het kost je maar een paar uurtjes. En elke euro draagt bij aan een beter leven met en na kanker. Ga naar kwf.nl en help mee. Jeroen Krabbé duikt in Mexico in het leven en werk van de Mexicaanse Frida Kahlo. Na een zwaar busongeluk maakt ze een portret wat haar leven verandert. Ik ga op zoek naar het verhaal van de mens achter deze uitzonderlijke kunstenaar. Krabbé zoekt Kahlo. Vanavond 8:30 bij Avrotros op NPO 2. Hi, ik ben Tim Coronel en ik ga de uitdaging aan. 28 dagen niet roken in oktober. Stop ook mee en maak gebruik van alle gratis steun die Stoptober biedt. Meld je aan op stoptober.nl en je bent klaar voor de start. Stoppen doen we samen. Heerlijk, weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Daten in de kroeg? we hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 Middellandse zeecruise op basis van vol pensioen en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. NPO Radio 1. NOS NTR. Wisseling van de wacht in het Verenigd Koninkrijk. Na een turbulent premierschap nam Boris Johnson vanmorgen afscheid. Well, this is it, folks. Dus vanaf nu is Liz Truss premier van het Verenigd Koninkrijk. Nadia Moussaïd. Nieuws en Co. Ja, Truss vloog vanmorgen naar koningin Elizabeth in Schotland om officieel premier te worden met een soort handkus. En zojuist is ze begonnen aan haar eerste speech als premier aan Downing Street 10. We laten even een fragment horen. To make it happen. United with our allies, we will stand up for freedom and democracy around the world. Recognizing that we can't have security at home without having security abroad. As Prime Minister, I will pursue three early priorities. Firstly, I will get Britain working again. I have a bold plan to grow the economy through tax cuts and reform. I will cut taxes to reward hard work. Ja, correspondent Arjen van der Horst in Londen. We horen net een klein stukje. Ze is echt net begonnen. Die had eigenlijk al begonnen moeten zijn, hè, die speech. Wat is de reden dat het uitgelopen is? Ja, het was geen soepel begin zo voor Liz Truss. Haar eerste belangrijke optreden werd meteen verstoord. Want 20 minuten geleden pakten donkere wolken samen boven Downing Street. Het begon werkelijk te stortregenen. Het hele voltallige kabinet dat al een uur buiten stond, werd letterlijk helemaal nat geregend. Het spreekgestoelte werd naar binnen gehaald. Ja, dus we kunnen dan meteen al weer allerlei weermetaforen van stal halen voor dit onstuimige begin van Truss premierschap. Maar goed, ze is inmiddels aangekomen. Het spreekgestoelte werd weer naar buiten gezet. Ze is begonnen aan haar speech. Je moet natuurlijk afwachten wat ze nog meer gaat vertellen. Maar je kan wel een beetje uittekenen wat ze de komende minuten gaat zeggen. Want ze wil, en dat hoorde je al aan haar eerste woorden, ze wil natuurlijk een enorme urgentie uitstralen. De Britse economie verkeert in zwaar weer. Miljoenen huishoudens hebben de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ja, en Liz Truss zal zeggen iets in de trend van, I get it, hè? Ik ga jullie helpen en snel ook. En ze heeft al eerder aangekondigd dat ze binnen een week, waarschijnlijk donderdag al, met een noodbegroting komt in het Lagerhuis, maar met daarin een omvangrijk hulppakket voor Britse burgers en bedrijven. Ja, ze had het net even over drie prioriteiten. Tax cuts en reforms, dus verlaging van de belastingen. Er wordt veel gesproken over dat noodpakket. Wat is er verder nog meer duidelijk over die plannen? Ja, het een en ander is al uitgelekt via de Britse media. In feite komt het neer op een bevriezing van de prijzen voor gas en elektriciteit. Het idee is dat huishoudens niet meer dan €2.900 per jaar gaan betalen voor hun energierekening. De rest wordt dan door de regering betaald. Ja, en die maatregel, dat plafond, geldt dan voor 18 maanden. En er komt ook hulp voor bedrijven die worstelen met de hoge gasprijzen. En ook daar komt een bevriezing van de energieprijzen. En ook daar betaalt de regering de rest. En dit komt, zoals je al zou vermoeden, ja, met een gigantisch prijskaartje. Volgens de meest voorzichtige schattingen gaat de regering dit €120 miljard kosten. En om dit in een perspectief te plaatsen. Ondertussen zien we daar naar binnen gaan op de tv. Ze is klaar met haar speech. Ze ging met haar partner zojuist naar binnen. Ja, korte speech dus. Hè. Zoals we ook gisteren een korte speech zag toen ze bekend werd gemaakt als de winnaar van de leiderschapsverkiezingen. Dus veel details van die plannen, dat moeten we echt nog de komende dagen gaan zien. Maar om dit in een perspectief te plaatsen, dit noodpakket, dat is meer dan de Britse regering uitgaf dan het noodpakket voor burgers tijdens de pandemie. Ja, en de grote vraag is dan, hoe gaat ze dit betalen? Ja, dit geld gaat de Britse overheid lenen. Truss gaat dus niet bezuinigen op andere overheidsgaven om dit noodpakket te financieren. Sterker nog, en dat hoorde je ook al in dat korte stukje van haar speech, heeft ook aangekondigd om de belastingen te verlagen. Dus dat prijskaartje waar ik het net over had, hè, van meer dan 120 miljard euro, gaat waarschijnlijk nog veel hoger uitvallen. Waarschijnlijk met enige tientallen miljarden euro's. Dit gaat dus een enorm gat in de begroting slaan. Meer geld lenen betekent ook dat de Britse staatsschuld verder zal stijgen. En die behoort al tot een van de hoogste in Europa, met een staatsschuld van bijna 100% van het bruto binnenlands product. En je ziet dan ook al de markten hierop reageren. De rente voor staatsleningen, voor staatsobligaties, is sterk gestegen. Dus de overheid moet meer rente gaan betalen als ze geld willen lenen. En dat is een signaal dat de markt minder vertrouwen heeft gekregen in het vermogen van deze overheid om die leningen terug te betalen. En Truss zei in de campagne op weg naar het premierschap dat ze wil regeren als een echte conservatief en niet zomaar met steun over de brug wil komen. Maar nu komt ze met een miljardenpakket. Hoe is dat te verklaren? Ja, no handout, zei ze nog 2 maanden geleden. We gaan niet kwistig rondstrooien met geld. Maar in die 2 maanden sinds die speech, waarin ze dat zei, is wel het een en ander veranderd voor het Verenigd Koninkrijk. De economische vooruitzichten zijn een rap tempo verslechterd. De inflatie meer dan 10%. Nou, we hebben het al gehad over die kolossale energierekeningen voor huishoudens. Ja, en ja, het Verenigd Koninkrijk stevend nu af op een fikse recessie. En dat verklaart die enorme U-turn die Liz Truss in nog geen 2 maanden tijd heeft gemaakt. Dankjewel, Arjen. We gaan naar de verkeersinformatie met Helene Geest. De meeste vertraging is er nu in Noord-Holland, op de A9 met name, van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Rotterpolderplein 10 kilometer file. De vertraging is 40 minuten, de oorzaak een ongeluk. Ja, ook in Nederland lijden huishoudens en bedrijven onder de extreme energieprijzen. Het kabinet probeert te helpen. Zo is de energiebelasting verlaagd, krijgen minima geld van gemeenten en komen op Prinsjesdag nog meer maatregelen. Kunnen wij wat opsteken van de plannen van Liz Truss in het Verenigd Koninkrijk? Sander de Boer is analist energietransitie bij Rabo Research, de onafhankelijke onderzoeksafdeling van de Rabobank. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft net meegeluisterd. Vindt u het een goed idee dat de nieuwe Britse premier de energierekening lijkt te bevriezen? Ja, er zijn 2 belangrijke redenen voor Nederland om dat voorbeeld niet te volgen. Ten eerste kost het plan, zoals al werd gezegd, heel veel geld. Miljarden. Miljarden. En dat geld komt eigenlijk maar voor een heel klein deel terecht bij de mensen die dat echt nodig hebben. Dus de mensen die te maken hebben met hele hoge energierekeningen en tegelijkertijd weinig verdienen. En ten tweede lost dit pakket het onderliggende probleem niet op. Dat is namelijk dat er te weinig aanbod is van aardgas en te veel vraag. En het bevriezen van de energierekeningen verandert daar niets aan. Ja, en hoe lang kunnen overheden doorgaan met het uitdelen van zoveel geld? Dat is een hele goede vraag. Dat is niet met zekerheid te zeggen. Zeker omdat het best wel onduidelijk is hoe lang dit probleem zich voort zal blijven zetten. Net werd ook al de vergelijking gemaakt met de pandemie. Mm-hmm. Toen was vooraf duidelijk, dit is tijdelijk. Ook toen wist men niet precies hoe lang, maar we wisten wel, het was tijdelijk. Nu is het zeer onzeker of en wanneer we weer teruggaan naar de energieprijzen van begin 2020. Mm-hmm. En iedereen handelen wel eigenlijk op de juiste manier als we niet weten hoe lang het dan gaat duren. Hoe schat u dat in? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat de politiek niet alleen kijkt hoe ze mensen op dit moment kunnen helpen met het betalen van hun energierekening. Want die problemen zijn er natuurlijk wel. En die worden ook alleen maar groter. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zal er ook ingezet moeten worden op structurele oplossing van dit probleem. En dan moet je toch vooral gaan kijken naar hoe je de vraag naar energie beperkt en hoe je mogelijk het aanbod van aardgas kunt vergroten. En hoe zouden ze dat moeten doen dan? Nou, er zijn al plannen om, er is bijvoorbeeld een nationaal isolatieprogramma aangekondigd. Dat kan misschien versneld opgepakt gaan worden. Het zou makkelijker en sneller gemaakt moeten worden, sneller mogelijk gemaakt moeten worden om te investeren in duurzame energie, zodat die vraag naar aardgas ook voor de elektriciteitsproductie naar beneden kan. Mensen zouden makkelijker moeten kunnen investeren in bijvoorbeeld warmtepompen. Dat zijn allemaal manieren om die vraag naar energie structureel naar beneden te brengen, zodat we ook volgende winter en de winter daarna minder last hebben van hogere energieprijzen. En hoe zorg je dan voor dat dat niet alleen maar bij de mensen terechtkomt die ook een koophuis hebben en een warmtepomp kunnen betalen überhaupt? Hoe zorg je dan dat die minima ook hiervan profiteren? Ja. Dat is een goede vraag. Dat kan bijvoorbeeld door samen te werken met de woningbouwvereniging. Maar ook door speciale financieringsconstructies aan te bieden voor minima. Dat heeft de overheid ook al aangekondigd. Dat deze groep huishoudens tegen 0% rente kan lenen om investeringen te doen in hun huis. En dat zijn eigenlijk veel gerichtere maatregelen dan het maximeren van de energieprijzen. Mm-hmm. Want dat kost heel veel geld. Maar het grootste deel van dat geld komt dus niet terecht bij de mensen die dat het hardste nodig hebben. Ja, nou komt er aanstaande vrijdag komen alle Europese energieministers samen om te praten over deze energiecrisis. In de EU wordt juist gepleit om flink in te grijpen op de energiemarkt en de overheid weer een grotere rol te geven. Ik hoor al een beetje dat u dat geloof ik geen goed idee vindt. Maar is dat een oplossing? Nou, dat zou op termijn een oplossing kunnen zijn, of in ieder geval een deel van de oplossing. Het probleem is alleen dat het echt het ingrijpen op het marktmodel van de energiemarkt, dat is niet iets wat op korte termijn gedaan kan worden. Dus als men daar veranderingen in aan wil brengen, dat is ook iets wat waarschijnlijk jaren gaat duren. Want daar moet heel goed over nagedacht worden. Allerlei partijen moeten daarbij betrokken worden. Systemen moeten daarop worden ingericht. Dus dat is ook iets wat bij kan dragen aan de oplossing op langere termijn. Maar dat is niet iets waar mensen die nu te maken hebben met een hoge energierekening gelijk al profijt van gaan hebben. Maar als u nou een notitie mee mocht geven aan onze energieminister, wat zou daarop staan? Wat moet er binnengehaald worden? Nou, vooral gerichte hulp aan mensen die nu in de problemen komen. Dus zoals de overheid nu ook al doet, door minima. Maar ik bedoel eigenlijk meer op Europees niveau. Ik bedoel eigenlijk op Europees niveau. Ja, dan zou ik toch zeggen, kijk nog eens beter hoe we makkelijker kunnen investeren in hernieuwbare energie. Hoe we versneld van dat aardgas af kunnen komen. Want daar zit het grote probleem. Okay. Elektriciteitsprijzen zijn hoog, omdat de aardgasprijzen hoog zijn. En de aardgasprijzen zijn hoog omdat er te weinig aanbod is en te veel vraag. Dus daar moet naar gekeken worden. Duidelijk advies. Dank u wel, Sander de Boer, analist energietransitie bij Rabo Research. En mijn computer blijft even hangen. Ja, er is meer nieuws. Op de Amsterdamse Wallen mogen winkeliers dinsdag en woensdag geen alcohol verkopen. Aanleiding is de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Rangers FC. Woensdag in de Johan Cruijff Arena. De gemeente wil overlast van de Schotse fans voorkomen door het gebied aan te merken als veiligheidsrisicogebied. Al ruim 700 kinderen in voedingscentra in Somalië zijn overleden aan ondervoeding. Hulporganisaties maken zich zorgen over de situatie in het land, aangezien de werkelijke getallen mogelijk flink hoger liggen. Famine is on our doorsteps and we're going to be witnessing the death of children on an unimaginable scale in the last months of 2022 if we don't act fast. Hongersnood staat voor de deur, zegt een Deense hulporganisatie. Volgens hen moet er snel iets gebeuren. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Achter de schermen is er een stille revolutie gaande in de film- en theaterwereld. Namelijk de introductie van de intimiteitscoördinator. Iemand die seks- en naaktscènes begeleidt. Door de MeToo-affaires is ook de filmwereld wakker geschud. En zo'n intimiteitscoördinator kun je excessen voorkomen. Onze verslaggever Jeroen de Jager is bij een workshop van waar de coördinator laat zien hoe het werkt. Bodycheck is wat ik doe voordat we gaan repeteren een scène en voordat we een scène gaan draaien. Marcuza Hamer is intimiteitscoördinator. Die zet hier de cursisten tegenover elkaar. Mag ik je borst aanraken? Ja, tot hier. Ja. Om ze vervolgens te laten leren hoe ze toestemming kunnen geven om bepaalde delen van het lichaam door de ander te laten aanraken. Om ook nog even te checken is dat jij zelf even aangeeft in je liezen tot waar je het fijn vindt om aangeraakt te worden in je liezen. Mag ik je buik aanraken? Ja. Mijn naam is Nadine Reumer. Ik ben 25 jaar oud. Ik ben actrice. Wat er nu gebeurt, heb je dat ooit eerder meegemaakt op een set? Ja, ik heb ook in Amerika gestudeerd. Daar hebben we ook 4 jaar lang altijd intuïtiecoördination gehad op set en in de les en in theater. Ja. Waarvan de bodycheck er eigenlijk altijd ook bij was. Ja. En helpt dat? Enorm, ja. Ook gewoon om de connectie op te bouwen met je scènepartner, maar ook om zelf die dag te voelen waar je wel niet aangeraakt wilt worden. En gewoon grenzen stellen, zodat je allebei dezelfde verwachting hebt van wat er komen gaat. Ja, ik ben ook acteur, Wouter Braaf. Dat je opeens op de set komt en dan wordt er gezegd, nou, jij hebt even seks met haar tegen die muur. En dan moet je het doen. En nou, daar zit verder geen incheck bij of choreografie. Of ik heb een keer iemand moeten verkrachten in een bos in Amsterdam-Noord. Hadden we niet geoefend van tevoren, maar wel hop in het donker met camera's erop. En nu ik dit doe, denk ik, oh, hadden we dat maar gedaan. Want ik voelde me daar best ongemakkelijk bij. En was de scène er beter op geworden, denk je? Als je dit van tevoren met een intimiteitscoördinator had doorgenomen? Ik denk dat de scène beter was geworden, omdat je meer vertrouwen hebt onderling. Dat je weet wat je kan doen. Maar ik had er maar ook minder ongemakkelijk gevoeld richting haar. We gaan er hele mooie, spannende, sexy, geile scène van maken. En wij gaan dit in goed vertrouwen en met liefde voor elkaar doen. Edson Constantou is regisseur, filmregisseur, fictie. En hij kent de verhalen wel op de set van hoe het fout kan gaan. Nou ja, je hoort wel vaker van acteurs dat zij gewoon op een set komen en te horen krijgen dat ze iets moeten doen wat totaal niet is afgesproken. En waarschijnlijk zitten daar niet per se slechte bedoelingen bij. Maar het verrast daardoor wel een acteur. En een acteur kan daardoor juist weer dichtslaan. En ik denk dat daar een intimiteitscoördinator heel erg goed bij kan helpen. Door die communicatie gewoon wat beter te stroomlijnen. Elke serieuze film heeft gewoon een stuntcoördinator. En daar gaan we eigenlijk alleen maar goed op aan. Als in hoe groter de actie, hoe meer stuntcoördinators daarop zitten, hoe toffer wij dat vinden. En dat is eigenlijk niet anders, denk ik, hoe we een intimiteitscoördinator moeten zien. Dan is de volgende stap, mag ik je omhelzen? Mag ik je omhelzen? Ja. Ja. Mag ik jou omhelzen? Ja, zeker. Marcusa Hamer, de intimiteitscoördinator, die begeleidt deze oefening. Een intimiteitscoördinator is iemand die intieme scènes, dus vaak zijn dat seksscènes, maar ook bevallingsscènes, onderzoeken bij artsen, scènes met naaktheid. Dag, bedankt, dag. Coördineert, choreografeert, net als een stuntcoördinator doet voor vechtscènes. En wat doe je dan om dat er zo professioneel mogelijk uit te laten zien? Waardoor wordt zo'n scène beter met behulp van een intimiteitscoördinator? Sowieso het feit dat ik niet de regisseur ben. Dus de regisseur, de producent, die hebben macht. Als acteur is het moeilijker om tegen een regisseur te zeggen wat je niet zou willen of wat je spannend vindt. Want je wil toch gewoon dienend zijn en de mooiste film maken. En je wil niet moeilijk doen, al die dingen die je jezelf oplegt. Waardoor je eigenlijk snel je eigen grens overgaat. Precies. En als er een intimiteitscoördinator is die even mensen eraan helpt herinneren, je mag een grens aangeven, dat is helemaal oké. Dan, dat is al een veiligere werkomgeving. Verandert de film erdoor? Ik vind dat de scènes beter worden. Omdat ik denk dat acteurs zich vrijer voelen. En, vrijer juist? Ja, ja, omdat de kaders helder zijn. Zijn, want ik neem aan dat je ervaring hebt op te zetten inmiddels. Zijn filmregisseurs, regisseurs in het algemeen er blij mee? Ik heb van regisseurs tot nu toe altijd gehoord dat ze blij met me waren. Acteurs zeggen soms, nou, van mij had het niet per se gehoeven, maar ik heb liever dat je erbij bent en het niet per se hoeft dan dat je er niet bent en het misschien wel had gehoeven. Dus dit wordt standaard in Nederland bij op de filmset? Ik hoop het. De Nederlandse voetbalsters spelen vanavond in Utrecht een WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland. De opdracht voor Oranje is simpel. Ze moeten winnen om een WK-ticket veilig te stellen. Frank Wielaert doet vanavond een verslag van de wedstrijd op deze zender. Frank, het is pas de tweede wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Andries Jonker. Heeft hij het Nederlands elftal voldoende voor kunnen bereiden op dit beslissende duel? Denk ik in principe wel. Hij kent de spelers, hij kent de situatie. Het is gewoon een kwestie van elkaar weten wat je aan elkaar hebt. Dus de spelersgroep heeft met name aan hem even moeten wennen. Zijn manier, maar die hebben massaal aangegeven. Ja, we vinden het eigenlijk wel prettig, de manier waarop hij doet. Hij is heel direct. En dat vinden ze heel fijn. Dus ja, in principe hoeft het feit dat je net een nieuwe bondscoach hebt in dit geval niet zo'n heel groot probleem te zijn. Je moet ook op deze manier van IJsland kunnen winnen, in principe. Want IJsland is zo'n slechte tegenstander? Nee. Zeker niet. Okay. Nee, ze hebben ook op het EK gespeeld. Ze hebben tegen Frankrijk gespeeld en tegen België gespeeld. Onder andere in de pool 3 keer 1-1. Dus ook tegen Frankrijk 1-1 gespeeld. In de poolfase van de WK-kwalificatie hebben ze maar een paar doelpunten tegen gehad. En dat kun je rustig letterlijk nemen. De 2-0 tegen Nederland thuis, die ze verloren, dat waren die paar doelpunten. Al die andere wedstrijden hebben ze geen tegendoelpunten gehad. Maar het positieve daaraan is dat Nederland tegen ze gescoord heeft. Maar ze zijn heel stug. Het is moeilijk om tegen ze te scoren. Dus hoe eerder je dat doet, hoe beter het is. Want daarna wordt het alleen maar makkelijker. En stel dat Oranje dat het nou niet lukt om vanavond te winnen, is deelname aan het WK dan gelijk uit zicht? Nee, dat niet. Je hebt nog play-offs. En dat is een heel ingewikkeld traject om uit te gaan leggen. Maar je moet bij alle nummers 2 gaan in een play-off. Nou, dan kun je nog bij de beste nummers 2 zitten. Dan mag je nog een rondje overslaan. En er is zelfs nog een ontsnappingsroute via Nieuw-Zeeland waar je nog een extra play-off zou kunnen spelen. Kortom, je bent niet meteen uitgeschakeld, maar de route is niet makkelijk om daarna toch nog naar het WK te gaan. Dus we kunnen maar beter meteen winnen vandaag. Ja, beter winnen, dames. Frank Wielaert, dankjewel. Je doet samen met Arman Asfaroglu commentaar van Nederland-IJsland vanavond. En de wedstrijd is vanaf 8:30 op deze zender live te volgen in Langs de Lijn en Omstreken. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Hans van der Steeg. Ja, Nadia, de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koninkrijk Liz Truss is zojuist dan officieel gestart. Nadat ze haar speech had gegeven in een land met ruim 67 miljoen inwoners, heeft zij een mandaat van nog geen 82.000 stemmen. Hoe democratisch is dat nou eigenlijk? Zometeen een debat daarover. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Sydney Dijkers. NPO Radio 1. De geplande staking op het spoor gaat komende vrijdag door, meldt vakbond FNV. De NS deed vanochtend een voorstel voor een nieuwe cao voor het personeel, met een loonsverhoging van 5% met terugwerkende kracht per 1 juli... en een eenmalige uitkering van €650. Maar de bonden zeiden al vandaag niet tevreden met het aanbod te zijn. Atoominspecteurs van de Verenigde Naties willen een veiligheidszone rond de kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne. Ze zeggen dat er snel maatregelen moeten worden genomen om een nucleair ongeluk te voorkomen. Er is schade aan het complex door beschietingen. De dader van de tramaanslag in Utrecht is zijn Nederlandse paspoort kwijt. De advocaat van een van de nabestaanden heeft van justitie gehoord dat Gugman T. zijn